سے واضح کیے ہیں، قانون دیے ہیں، اصول دیے ہیں، باتیں سمجھائی ہیں، اس لیے جمع کا لفظ آتا. دین سب سے مقدم ہے عقیدے کے اندر، اللہ نے ہماری رہنمائی فرمائی، توحید کی طرف اس نے دعوت دیا اور بات سمجھائی ہے، شرک کا رد، کفر کی برائی، قباحت، نفاق وغیرہ، بد اعتقادی، نفاق، الحاد، شک، تردد، سب چیزوں کو واضح کیا. تو ایمان ہو یا عمل ہو، اخلاق ہو یا معیشت ہو یا کوئی بھی شعبہ ہو، سب میں اللہ نے ہماری ہدایت کے راستے واضح فرمائے، تو ہم اس کی ذات پر کیوں بھروسہ نہ کریں گے؟ اور تمہاری پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر ہم صبر کیوں نہیں کریں گے؟ ہم ضرور صبر کریں گے جو تم ہم کو اذیتیں پہنچاتے ہو. یہ سب اذیت والی باتیں تھیں. تمہارے جیسے آدمی ہو، تمہارا کیا امتیاز ہے؟ یہ کیسا رسول ہے؟ کھاتا پیتا ہے، بیوی بچے والا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے. یہ کیسا رسول ہے؟ اس کے پاس فرشتے نہیں آتے، ہم کو نظر نہیں آتے، فلاں بات نہیں ہے، فلاں بات نہیں ہے. یہ سب اذیت والی باتیں. نبیوں کو جھوٹا کہتے تھے، الیاذ باللہ مفتری کہتے تھے، کذاب کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، کبھی کوئی بات کہتے تھے. یہ سب اذیت والی باتیں جن سے اللہ کے نبیوں کو ذہنی طور پر بڑی کوفت ہوتی تھی اور بڑی اذیت ہوتی، لیکن سب باتوں پر انہوں نے صبر کیا. صبر بہت بڑی حقیقت ہے اور بہت بڑا اصول ہے. تو فرمایا کہ تمہاری پہنچائی ہوئی تکلیفوں پر ہم کیوں صبر نہیں کریں گے؟ اور اللہ کی ذات پر چاہیے کہ بھروسہ رکھنے والے بھروسہ رکھیں، اور اسی کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اپنے تمام جتنے اشغال ہیں ان کو جاری رکھیں. تبلیغ ہے، تعلیم ہے، کام ہے، خدا کی ذات پر بھروسہ رکھتے ہوئے اور اسی پر اعتماد رکھتے ہوئے ہر وقت. ایماندار شخص کا، ایک موحد کا یہی عقیدہ، بھروسہ خدا کی ذات پر رکھیں، کسی چیز پر اعتماد نہ رکھیں. مؤثر حقیقی صرف خدا کی ذات ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء سديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. وقال الذين كفروا، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا ہے اپنے رسولوں سے، کہ ہم ضرور تم کو نکالیں گے اپنی سرزمین سے، یا تم پلٹ آؤ ہماری ملت میں. پس وحی کی اللہ تعالی نے ان رسولوں کی طرف، ان کی طرف ان کے رب نے، کہ بے شک ہم ضرور ہلاک کریں گے ظلم کرنے والوں کو، اور ہم ضرور بسائیں گے تم کو زمین میں ان کے بعد. اور یہ بات اس شخص کے لیے جو خوف کھاتا ہے میرے سامنے کھڑے ہونے سے، خوف کھاتا ہے میری وعید سے. وستفتحوا، اور فیصلہ طلب کیا انہوں نے، اور ناکام ہوا ہر متکبر اور عناد کرنے والا. ممورائی، اس کے آگے جہنم ہے، اور پلایا جائے گا اس کو پیپ والا پانی. یہ تجربہ اس کو گھونٹ گھونٹ کر کے اتارے گا، اور قریب نہیں کہ اس کو حلق سے اتار سکے. اور آئے گی اس کے پاس موت ہر طرف سے، اور وہ مرنے والا نہیں ہوگا، اور اس کے آگے سخت قسم کا عذاب ہوگا. ضرورت کی ابتدا میں قرآن کریم کی حقانیت اور اس کا کتاب ہدایت ہونا، لوگوں کو روشنی کی طرف نکالنا اس کی وجہ سے، اور پھر قرآن کریم سے انکار کرنے والوں کا جو انجام ہے اس کو ذکر کیا، پھر یہ رسالت کا سلسلہ بیان ہوا، مار صلی اللہ علیہ رسول سے یہ نبوت اور رسالت کے بارے میں بیان ہو رہا ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام کا ذکر آیا، پھر اس کے بعد دوسری اقوام کا جن کے پاس بہت سے اللہ کے رسول آئے، ان سب کی کارگزاری اللہ نے ذکر فرمائی، اور اللہ کے رسولوں کے ساتھ جو کچھ ان لوگوں کا سوال جواب ہوتا تھا اس کو بیان فرمایا، تو پھر نبیوں کا طریقہ کار خدا کی ذات پر بھروسہ اور توکل اور صبر کرنا اور برداشت کرنا اور رائے حق پر گامزن رہنا، انبیاء علیہ السلام کا طریقہ کار یہ اللہ نے بیان فرمایا، یہ اسی سلسلے میں یہ بھی اللہ نے بیان فرمایا کہ پہلے تو تھا کہ رسولوں کی بشریت پر وہ اعتراض کرتے تھے، تو اللہ کے رسولوں نے کہا کہ ہم نے کب کہا کہ ہم انسان نہیں بشر نہیں، ہم نے کب دعویٰ کیا ہے کہ ہم فرشتے ہیں یا کوئی اور مخلوق ہے؟ دوسرا یہ ہے کہ تم جو نشانیاں طلب کرتے ہو اپنی خواہش سے منمانی، وہ بھی ہمارے اختیار میں نہیں، وہ تو اللہ کے حکم سے ہوتا ہے کوئی نشانی یا معجزہ پیش کرنا، ہمارے اختیار میں نہیں ہے وہ. باقی یہ ہے کہ جو تم ہم کو تکلیفیں پہنچاتے ہو تو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، ہم صبر کیوں نہ کریں جبکہ اللہ تعالی نے ہمیں ہماری ہدایت کے راستے بتلائے اور ہم پر احسان فرمایا ہے اور خدا نے مہربانیاں فرمائی ہیں ہم پر، تو ہم کیوں نہ صبر کریں گے اور کیوں نہ تمہاری تکلیفوں کو برداشت کریں گے؟ اللہ کی ذات پر ہی بھروسہ رکھنے والے لوگ بھروسہ اور اعتماد رکھتے ہیں، تو کافروں نے اللہ کے نبیوں کو دھمکی دی، یہ کافروں کی دھمکی کا ذکر ہے، وقال الذین کفروا لرسلہم، کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کا شیوہ اختیار کیا ہے اپنے رسولوں سے، جو جو رسول ان کے زمانے میں آئے کافروں نے یہ بھی کیا ہے، دھمکی بھی دی ہے اللہ کے رسولوں کو، خوف زدہ کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ کہا ہے لنخرجنکم من ارضنا، ہم تمہیں ضرور نکال دیں گے اپنی سرزمین سے، یا پھر تم پلٹ کر ہمارے دین میں آؤ، ہماری ملت میں آؤ، چھوڑیں گے نہیں، یہ ہے کافروں کا طریق اور ان کا تشدد کہ ہم زور سے تم کو اپنے ساتھ ملائیں گے ورنہ ہم یہاں تم کو رہنے نہیں دیں گے، اس سرزمین میں نکال دیں گے، یہاں نکالنے کی ایک شروع جلا وطن کرنا ہوتا ہے، باہر نکالنا، اور دوسرا نکالنا یہ کہ ہلاک کر دیں یا قید کر دیں، بند کر دیں، یہ ساری باتیں امکان رکھتی ہیں، زیادہ تر یہ ہے کہ ملک بدل کر دیں گے، اب رہنے نہیں دیں گے، جیسے لوط علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا تھا اخرجوا آل لوط انہم ناس یتطہرون، نکال دو ان کو، یہ بڑے پاک باز بنے پھرتے ہیں، ان کو کیا حق ہے ہماری سرزمین میں باتیں کرنے کی؟ یہ ہے کافروں کا حشا طریقہ کار، وہ تشدد سے کام لیتے ہیں، دلیل کا جواب تو ہے نہیں، اللہ کے نبی جو دلائل پیش کرتے ہیں اور بات سمجھاتے ہیں تو اس کا جواب تو عقلی طور پر یا اور کسی دلیل کے طریقے پر جب جواب نہیں دے سکتے تو پھر وہ یہ دھیگا بشتی پر آتے ہیں، ہمیشہ کافروں کا اور باطل پرستوں کا یہی طریقہ ہوتا ہے، باطل پرستوں کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ وہ دھیگا مشتی پر آتے ہیں. مکے والے بھی تو یہی کرتے تھے, قریشی مکہ کا بھی یہی وتیرہ تھا, عرب کے مشرقوں کا بھی یہی تھا, پرانے مشرقوں کا بھی یہی تھا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بہت سے نبیوں کا ذکر فرمایا, خدا کے نبیوں کو بالکل ہی جان سے مار دیا, شہید کر دیا, اور بے گناہ. نبی کا کیا گناہ ہو سکتا ہے, وہ تو ہادی برحق ہوتا ہے. کافر بھی اس کو گناہ ہی سمجھتے تھے گی, لیکن کرتے تھے یہ ضرور. تو باطل پرستوں کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ وہ دیگا مشتی پر آتے ہیں. اب کافر کہہ رہے ہیں کہ یا تو پلٹ کر ہمارے ملت میں آؤ گے, ورنہ ہم تم کو رہنے نہیں دیں گے. یہاں یہ تشدد ہے. ادھر دوسری جگہ موجود ہے کہ اللہ کے نبی یہ فرماتے ہیں کہ بھئی اگر تم ہماری بات سنو, اگر تم کو ہماری بات پسند نہیں ہے تو تم اپنے راستے پر کام کرتے رہو, ہم اپنے راستے پر کام کرتے رہیں, دیکھو نتائج کیا آتے ہیں. کافروں نے اس بات کو نہیں مانا کہ تم ہم اپنے راستے پر چل رہے ہیں, ہم ایمان کے راستے پر, تم کفر کے راستے چلتے رہو, تعرض نہ کرو. لیکن کافروں نے نہیں مانا. حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی ایسے ہی واقعات پیش آئے. آپ کو نکالا گیا, قتل کی سکیم بنائی گئی, خدا نے اس کو کامیاب نہیں ہونے دیا. وہ یہ نہیں مانتے. مشرک اور کافر لوگ وہ تشدد کرتے ہیں. اللہ کے نبی کہتے ہیں فاعملوا اننا عاملون, اگر نہیں تم کو ہماری بات پسند تو اچھا رہنے دو, تم اپنی جگہ کام کرو, ہم اپنی جگہ پر کام کرتے رہیں گے. لیکن کافروں نے اس بات کو برداشت نہیں کیا, زور سے کہتے ہیں ہم ضرور تم کو پلٹا کر اپنے دین ملائیں گے, چھوڑیں گے نہیں. یہ باطل پرستوں کا ہمیشہ شیوا رہا, ضرور بر ضرور نکالیں گے تم کو اپنی زمین سے, یا تم پلٹ کر آؤ ہمارے دین میں. لَتَعُودُنَّ کا لفظ اشکال بھی پیدا کرتا ہے کہ لوٹ کر کے آنے کا کیا مطلب ہے. کیا اللہ کے نبی پہلے ان کے دین میں تھے کہ اس کو انہوں نے چھوڑا اور بعد میں پلٹ کر وہ جائیں گے ان کی طرف؟ عود کا لفظ تو لوٹنے کے لیے آتا ہے, حالانکہ اللہ کے نبی تو کافروں کے دین میں کبھی بھی نہیں تھے, ایک لمحہ بھی نہیں تھے. تو مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ عود کا لفظ جو ہے یہ پلٹنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور یہ ہو جانے کے معنی میں بھی آتا ہے. اس کے معنی عربی زبان میں ہو جانا, عود کا معنی رجوع کرنا, واپس پلٹ کرانا, اور اس کا دوسرا معنی آتا ہے سیرورت, ہو جانا, ہماری پارٹی میں ہو جاؤ بس, ہم چھوڑیں گے نہیں. تو پلٹنے کا معنی نہیں ہے, ہو جانے کا معنی, یہی معنی قرآن میں یہ بھی استعمال ہوا. حتی عاد کالعرجون القدیم, یہاں تک کہ وہ چاند جو ہے وہ پرانی شاخ کی طرح ہو جاتا ہے, ٹیڑھی جب ہو جاتی ہوں, پرانی شاخ درخت کی ٹیڑھی ایسا بالکل باریک ہو جاتا. یہ ہو جانے کے معنی, آدم نے ہو جاتا ہے وہ چاند آہستہ آہستہ پرانی شاخ کی طرح. ارجون القدیم, ارجون شاخ کو کہتے ہیں, لاٹھی شاخ, درخت کی شاخ جو ہوتی ہے اس کو. تو یہ ہو جانے کے معنی میں, لوٹنے کے معنی میں نہیں ہے, تاکہ یہ اشکال پیدا ہو کہ نبی کب ان کے دین میں تھے کہ واپس پلٹ کر جائیں. نبی تو ابتدا سے ہی اللہ تعالیٰ کی توحید پر ہوتے ہیں, ایک آنکھ کے جھپکنے کی مقدار میں بھی ممکن نہیں ہے کہ اللہ کا نبی کفر کرے یا شرک کرے. اللہ ان کو بچاتا ہے, محفوظ رکھتا ہے ابتدا سے انتہا تک. وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ, ابراہیم کو ہم نے ابتدا سے ہی لے کر آخر تک ہدایت ہی عطا فرمائی, بچپن میں بھی وہ اللہ کی توحید پر ہی تھے، شرک نہیں کیا ایک لحظہ بھر بھی. تو یا تو اس کا معنی ہو جانے کا ہے، یا ہو جاؤ تم ہماری ملت میں ورنہ ہم چھوڑیں گے نہیں، لوٹ کر آنے کا معنی نہیں. اور بعض مفسرین کرام یوں فرماتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ کافر لوگ اپنے زام باطل کے مطابق یہ خطاب کر رہے ہیں. پہلے نبی جب تبلیغ نہیں کرتے تھے تو کافر یہ سمجھتے ہوں گے یہ بھی ہمارے دین میں، اسی خیال کے مطابق خطاب کیا، پلٹ کر آؤ جیسا پہلے تھی چپ چاپ سے. کیونکہ نبوت کے ملنے سے پہلے تو اللہ کا نبی تبلیغ نہیں کرتا، وہ اپنی جگہ ایمان پر ہو، لیکن تبلیغ تو اللہ کے طرف سے نبوت ملنے کے بعد، معمور ہونے کے بعد ہوتی ہے. تو جیسا پہلے خاموش تھے ایسا ہی تم چپ چاپ رہو، چپ چاپ اسی خیال کے مطابق انہوں نے کہا کہ تم پلٹ کر ہماری طرف آؤ جیسا پہلے. تو ان کا زام باطل تھا یہ کہ نبی بولتے نہیں تو مطلب یہ ہمارے دین پر ہے، حالانکہ ان کی دین پر تو ایک لحظہ بھی نہیں رہے، وہ کبھی بھی نہیں رہے. جب وہ ملنے سے پہلے بھی وہ ایمان پر ہوتے ہیں، بعد میں بھی. اور یا یہ فرماتے ہیں مفسرین کرام کہ یہ جو عہد کا لفظ ہے یہ سب پر اطلاق کیا ہے کافروں نے، نبی بھی ہیں اور نبیوں کے ماننے والے بھی ہیں، عمومی خطاب کیا تم سب پلٹ کر آؤ. تو نبیوں کے ماننے والے تو یقیناً پہلے ان کے ساتھ ہی تھے، ان کے ساتھ ملے ہوئے تھے، وہ بھی کفر شرک میں تھے، تو سب کو خطاب کیا جس میں نبیوں کو بھی کر لیا. حالانکہ نبی ان کے دین پر نہیں تھے، البتہ نبیوں کو ماننے والے ضرور ان کے دین پر تھے. خطاب عام کیا ہے، نبی بھی بیچ میں آ گئے اور دوسرے بھی آ گئے. نبیوں پر کوئی اشکال وارد نہیں ہوتا کہ یہ کہا جائے کہ وہ کیسے پلٹ کر آئیں، وہ تو تھے ہی نہیں ان کے باطل دین پر. جب کافروں نے دھمکی دی تو اللہ تعالی نے اوحا الیہم، نبیوں کی طرف وحی نازل فرمائی. اوحا الیہم ربہم، ان کے پروردگار نے وحی نازل فرمائی اور نبیوں کو تسلی دی، لنہلکن الظالمین، تم گھبراؤ نہیں، ہم ظالموں کو ضرور ہلاک کریں گے. ایسے ظالم کی جو برداشت ہی نہیں کرتے، دوسرا تشدد نہیں کرتا، دلیل سے بات کرتا، برہان سے بات کرتا ہے، انصاف کی بات کرتا ہے، اور اس کو یہ برداشت نہیں کرتے، خدا کے نام کو اور اس کی توحید کو برداشت نہیں کرتے. جو ایسے ظالم ہوں تو خدا ان کو ضرور ہلاک کرے گا، تم فکر نہ کرو، ضرور ہم ظالموں کو ہلاک کریں گے. ظلم جو ہے یہ برداشت نہیں کیا جاتا زیادہ، ظالم کو خدا گرفت میں لیتا ہے، پکڑتا ہے، چھوڑتا نہیں، اس کا دستور ہے. اور والکافرون هم الظالمون، ان الشرک لظلم عظیم، شرک سے بڑھ کر کون سا ظلم ہو سکتا ہے، اور کفر سے بڑھ کر کون سا ظلم ہو سکتا ہے. اسی لیے یہ باقی حقوق میں بھی ظلم ہوتا ہے، حقوق اللہ میں بھی ہوتا ہے، حقوق العباد میں بھی ہوتا ہے، لیکن یہ اعتقاد کے اندر جو ظلم ہے یہ سب سے بڑا ہے، عظیم سب سے بڑا ظلم یہ جو اعتقاد انسان کا بگڑا ہوا ہے، بجائے ایمان اور توحید کے وہ شرک اور کفر میں مبتلا ہے، تو سب سے بڑا ظالم ہے وہ. تو فرمایا، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ تشدد کی بات، یہ تشدد آمیز کاروائی، مار دو ان کو، قتل کر دو، ابراہیم علیہ السلام کے واقعے میں آگ میں جلا دو، مار دو ان کو، قتل کر دو، زندہ نہ رہنے دو، بچ کر نہ جانے پائیں گے۔ اسی طرح یہ ساری تشدد کی کاروائیوں کے مقابل میں اللہ تعالی نے تسلی دی اللہ کے رسولوں کو کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کریں گے۔ یہ تم کو سرزمین سے نکالنا چاہتے ہیں، یہ ان کی سرزمین نہیں ہے۔ لَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، ہم بسائیں گے اور آباد کریں گے تم کو زمین میں ان کے بعد، ان کو ہلاک کر دیں گے۔ ایسا ہی ہوا ہے اکثر و بیشتر، جب ایسے انادی لوگ ہلاک ہوئے تو اللہ کے نبی بعد میں رہے سرزمین میں، کافر تو نہیں رہے، حرم کے اندر حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے پیروکار رہے، وہ شدید معاند تو ختم ہو گئے، زمین تو انہوں نے خالی کی۔ ایسا ہی موسیٰ علیہ السلام کے جو مخالف تھے ان کو ہی اللہ نے ناپید کر دیا، زمین سے معدوم کر دیا۔ فرمایا یہ چیز اس کو حاصل ہوگی، ظالموں کو ہلاک کر کے اس کے بعد ان کو بسانا زمین میں، یہ اس کے لیے ہوگا جو ڈرتا ہے، خوف کھاتا ہے میرے سامنے کھڑے ہونے سے، خدا کے سامنے، کہ بھئی ایک دن اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہی کرنی ہے۔ محاسبہ اعمال، جو محاسبہ اعمال اور جزائے عمل سے خوف کھاتا ہے، اور میری وعید سے جو ڈرتا ہے، ہم ایسا ہی اس کو بدلہ دیا کرتے ہیں، ہم ان کے مخالفوں کو ہلاک کر دیتے ہیں اور زمین کو ان سے پاک کرتے ہیں، مٹا دیتے ہیں ہم، اور ایسے لوگوں کو جگہ دیتے ہیں۔ اور پھر حکم ہوتا ہے اب تمہاری آزمائش، کیا بتا ملون، تم کیا کرتے ہو؟ بنی اسرائیل سے اللہ نے فرمایا تھا خدا تمہارے دشمنوں کو ہلاک کر کے تم کو زمین میں بسائے گا، وینظر کیا بتا ملون، پھر وہ آشکارا کر دے گا کہ تم کیا کاروائیاں کرتے ہو، پھر تمہاری آزمائش کا وقت آتا ہے۔ تو بہرحال اللہ کے نبیوں کو تسلی دی اللہ، کافروں نے جس تشدد کا ذکر کیا تھا اس کے جواب میں وہی نازل فرما، اور پھر اس کی اصل بات بھی بتلا دی، خدا کے سامنے جو کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے، محاسبہ اعمال کا اس کو فکر لگا ہوا ہے کہ خدا نے ہم سے حساب لیا۔ انسان کے ساتھ محاسبہ اعمال لازم ہے، انسان مکلف کے ساتھ محاسبہ اعمال ضروری ہے، اور خدا کی وعید سے کہ اس نے نافرمانوں کافروں کو جانجاروں کو وعید سنائی ہے کہ میں عذاب میں مبتلا کروں، جو آدمی اس سے ڈرتا ہے تو ظاہر بات ہے کہ وہ خدا کی توحید کو ماننے والا ہوگا، نیکی پر ہوگا، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسا ہی بدلہ دے گا۔ وَاسْتَفْتَحُوا، اور فیصلہ مانگا انہوں نے، وَاسْتَفْتَحُوا کی ضمیر انبیاء کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے اور مخالفوں کی طرف بھی لوٹ سکتی ہے، دونوں کی طرف ضمیر کا لوٹنا درست ہے اس مقام۔ اگر کافروں کی طرف اور مخالفوں کی طرف لوٹتی ہے تو اس کا ذکر بھی قرآن میں موجود ہے کہ جب اللہ کے نبی خدا کا پیغام اور وحی الہی سناتے تھے، کافر انکار کر کے کہتے تھے کہ ہم نہیں مانتے ان کو، کان آزا والحق کا ہم تیرا لینا اجارت من السماء، اگر یہ برحق ہے جو تم کہتے ہو کہ قرآن خدا کی کتاب ہے، وحی الہی ہے، ہم نہیں مانتے، پتھر برساؤ ہمارے اوپر، یہ ہے، یا کوئی سخت ترین عذاب لاؤ، یہ ہے کافروں کا، اور فاتنا بما تعدنا فسکت علینا کسفا من السماء، ہم نہیں مانتے، آسمان کا ٹکڑا گراؤ ہمارے طرف، یہ پھر کافروں کی طرف یہ ضمیر لوٹے۔ اور اگر وَاسْتَفْتَحُوا کی ضمیر انبیاء کی طرف لوٹے، یہ بھی درست ہے، کیونکہ قرآن میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ اللہ کے نبیوں نے جس وقت خدا کا پیغام لوگوں کو سمجھایا، بہت وقت تک بڑے زمانے تک بات سمجھائی، جب لوگوں نے نہ مانگی، نبیوں نے درخواست کی اللہ کی بارگاہ میں، فافتح بینی وبینہم فتحم ونجنی، نوح علیہ السلام، اے اللہ میرے درمیان اور ان کے درمیان اور فیصلہ کر دے. یہ تو کسی طرح ماننے کے لیے تھی یاد، میں نے انتہا کر دی ہے سمجھانے کی، اب فیصلہ کر دے. اور لوط علیہ السلام نے بھی رب نجنی واہلی مما یعملون، پروردگار مجھے بھی اور میرے لواحقین کو بھی ان کے گندے کاموں سے نجات دے، جو ہر وقت ہم دیکھتے ہیں نہایت ہی غلیظ کاموں میں یہ مبتلا. یہ فیصلے کی درخواست ہوگی. اور حضرت شعیب علیہ السلام کے واقعے میں بھی آتا، ربنا افتح بیننا وبین قومنا بالحق، اے اللہ ہمارے درمیان اور ہماری اس قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کر دے. یہ تو تشدد پر اتر آئے ہیں، کسی طرح ماننے کے لیے تیار نہیں. موسیٰ علیہ السلام، یہ پروردگار تو نے فرعون اور اس کے حواریوں کو مال و دولت دیا ہے، مال و دولت تو نعمت ہے، اس لیے دیا ہے تو یہ لوگوں کو گمراہ کریں، مٹا دیں ان کے مالوں کو اور سخت کر دیں ان کے دلوں کو، پھر عذاب علیم کے شکار بن جائیں. یہ فیصلے کی درخواست ہے. تو وستفتحو اور فیصلہ مانگا، یہ مولانا شیخ الہند رحمت اللہ علیہ انبیاء کی طرف ہی ضمیر کو، فیصلہ لگے مانگنے پیغمبر، اے اللہ فیصلہ کر دے ہمارے دل میں. اور ناکام ہوا ہر جبار اور ضدی آدمی، عناد کرنے والا، جبار متکبر، جو متکبر تھے جب فیصلہ مانگا وہ متکبر ہی ہلاک ہوئے اور ذلیل ہوئے، ختم ہو گئے. اور عنید عناد رکھنے والا، عنادی لوگ جو ہوتے ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوتی، اللہ رائے راست دکھاتے. پھر میں ورائی ہی جہنم، آگے اس کے جہنم ہے. ورا کا لفظ یہ ظرف ہے اور یہ پیچھے اور آگے دونوں کے معنی میں آتا، پیچھے کے معنی میں بھی آتا ہے، آگے کے معنی میں دونوں، ورائے آگے سامنے. ومن ورائہم برزخٌ، مرتے ہیں تو آگے پھر برزخ ہوتا ہے. ومن ورائے المرء ما یعلم، آدمی کے آگے وہی چیز ہے جس کو جانتا ہے آدمی، حیات دائمی نہیں ہے. اور اس کے آگے جہنم ہے. اور پلایا جائے گا ایسا شخص مائن سدید، پیپ ملا ہوا پانی، سدید و پیپ میں جو پانی ہوتا ہے رقیق زرد قسم کا، بدبودار، وہ پینے کو دیا جائے گا. یہ جہنمیوں کے زخموں سے جو نکلے گا، جیسا حدیث میں آتا ہے، جب شدید پیاس تنگ کرے گی بے پناہ، یتجرعو، گھونٹ گھونٹ کر کے اس کو پیتا رہے گا، کیونکہ وہ قریب نہیں ہے کہ اس کو اتار سکے. سیاغت کا معنی خوشگواری سے، جیسا کہ سالن کے اندر آدمی لقمہ ڈبو کر خوشگواری کے ساتھ اتارتا ہے. سالن کہتے ہیں ما یصاغ بہ الطعام، کھانے کو، روٹی کو، تو اس چیز کو خوشگواری کے ساتھ حلق میں نیچے اتار، تو وہ چیز ایسی ہوگی. پہلے تو یہ ہے کہ اس کو گرم اتنی ہوگی، منہ کے قریب آئے گی اس کو جلائے گی. پھر دوسری جگہ قرآن میں تصریح ہے کہ وہ پانی اس قدر گرم ہوگا کہ مجبوراً بہت پیاس ستائے گی، اس کا گھونٹ ایک بار، ایک گھونٹ بھرے گا تو آنتوں کو کاٹ کر نیچے پھینک دے گا، پھر دوبارہ وہ اپنی جگہ پر آئیں گے. یہ قرآن کے الفاظ ہیں. خوشگوار کس طریقے سے اس کو اتار سکے گا؟ ایک تو اس کی بدبو ہوگی اور دوسرا اس کی تپش اور حرارت ہوگی، بے پناہ، اس کا تصور بھی نہیں ہے، دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرمی ہے، تپش والی. فرمایا آئے گی اس کے پاس موت ہر جگہ سے، ہر مکان سے. موت سے اسباب موت مراد، موت کے سامان ہر طرف سے آ رہے ہیں مطلب، لیکن مرے گا نہیں وہ، اسباب موت اکٹھے ہو رہیں گے. یہ اسباب جہاں اکٹھے آدمی مر جائے لیکن وہاں تو امر ربی ہوگا، وہ مرے گا نہیں. ایک کھال جل جائے گی، پھر دوسری کھال پہنا دی جائے گی، مرے گا نہیں. اسباب موت ہر طرف سے آئیں گے، یہ سب کھانے کے لیے یہ چیز مل رہی ہے، پینے کے لیے ایسا پانی مل رہا ہے بدبودار. فرمایا موت کے اسباب تو ہر طرف سے آئیں گے لیکن مرنے والا نہیں. اور وہ من ورائی، اور اس کے آگے عذاب غلیظ، سخت قسم کا عذاب ہوگا جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، دائمی اور مسلسل عذاب ہوگا. یہ جواب ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے نبیوں کو دھمکی دیتے تھے، تم ہمارے ساتھ مل جاؤ، ہمارے اس باطل دین کو مان لو، ہماری یہ شرکیہ کفریہ رسومات تم بھی انجام دیتے رہو ورنہ ہم چھوڑیں گے نہیں تم. اس کے جواب میں اللہ نے یہ فرمایا ان کا تو یہ انجام ہونے والا ہے. اللہ کے نبیوں کو تسلی دی، اللہ نے تسلی کا بدلہ. قال موسى ان تكفروا انتم ومن في الارض جميعا فان الله لغني حميد الم ياتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم الا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. وإتعذن ربكم، اور جب خبردار کیا تمہارے پروردگار نے کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں ضرور زیادہ دوں گا تم کو، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے. اور کہا موسیٰ علیہ السلام نے اگر تم کفر کرو تم اور جو بھی ہیں زمین میں سب، اس بے شک اللہ تعالی غنی ہے اور تعریفوں والا ہے. الم یاتکم، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جو تم سے پہلے گزرے ہیں، نوح علیہ السلام کی قوم، قوم عاد اور قوم ثمود، اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے، نہیں جانتا ان کو سوائے اللہ تعالی کے اور کوئی. آئے ان کے پاس ان کے رسول کھلی نشانیاں لے کر، پس لوٹائے انہوں نے ان کے ہاتھ ان کے منہوں میں، اور کہنے لگے بے شک ہم انکار کرتے ہیں اس چیز کا جس کو تم لے کر آئے ہو، اور بے شک البتہ ہم شک میں ہیں اس چیز سے کہ جس کی طرف تم ہم کو بلاتے ہو، تردد انگیز شک میں ہیں. قرآن کریم کی حقانیت اور صداقت اور وحی الہی کا مقصد اور غرض بیان کرنے کے بعد رسالت کا مسئلہ بیان فرمایا. پہلے یہ کہ ہر ایک نبی اور رسول جس قوم میں مبعوث ہوتا ہے اسی قوم کی زبان میں خطاب کرتا ہے اور بات سمجھاتا ہے تاکہ کسی قسم کی کوئی اشتباہ نہ رہے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خاص طور پر ذکر فرمایا کہ اللہ نے ان کو رسول بلا کر بھیجا اور انہوں نے لوگوں سے خطاب کر کے کہا، اللہ نے فرمایا کہ لوگوں کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لائے اور اللہ کے دن یاد دلائیں ان کو، تاریخی دن جن کے اندر بڑے بڑے واقعہ ہوئے ہیں وہ ان کو یاد دلائیں. ہر صبر اور شکر کرنے والے کے لیے ان باتوں میں نشانی ہیں، وہ مقصد کو پا سکتے ہیں. صبر اور شکر کرنے والوں کا خاص طور پر ذکر فرمایا. آگے بنی اسرائیل کی آزمائش اور ابتلاء کا ذکر کیا اور اللہ تعالیٰ کے بڑے انعامات, فرعون کی غلامی سے ان کو نجات دلانا اور پھر ان کو صاحب اقتدار بنانا اور شریعت کا عطا کرنا. اللہ نے بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی. سو اسی سلسلے میں حضرت یہ کلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ وابستہ ہے. دونوں طرح مفسرین بیان کرتے ہیں, زیادہ تر یہی ہے کہ وہی تعزن ربکم, یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام, جبکہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا اذکروا نعمت اللہ علیکم, اللہ کے احسانات یاد کرو کہ اللہ نے تم پر کتنے بڑے احسانات فرمائے. تو اسی سلسلے میں یہ بات بھی ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ, اور جبکہ خبردار کر دیا تمہارے پروردگار نے. یہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعات کے ساتھ ہی مربوط ہے. یہ تَأَذَّنَ, یہ اذن, آزان, اعلام, آگاہ کرنا, خبردار کرنا, آگاہ کرنا, آزان میں بھی یہی ہوتا ہے. تو یہی مادہ ہے تأذنا, اور جبکہ خبردار کر دیا, آگاہ کر دیا تمہارے پروردگار نے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں ضرور تم کو زیادہ دوں گا. یہ پہلے تھا کہ دیکھو اللہ کے انعامات یاد کرو کہ اللہ نے تم پر کتنا بڑا فضل اور احسان فرمایا, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات سے آگاہ کر دیا ہے اور خبردار کر دیا ہے اپنے نبیوں کی زبانوں سے اور اپنی آسمانی کتابوں میں اور وحی سے آگاہ کر دیا ہے کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں زیادہ دوں گا, ضرور بر ضرور زیادہ دوں گا. لام تاکید کا بھی داخل ہے, لَأَزِيدَنَّكُمْ, یہ نون عربی زبان میں تاکید کے لیے استعمال ہوتا ہے, نون ثقیلہ, اور لام بھی تاکید کی, ضرور میں زیادہ دوں گا اگر تم شکر ادا کرو گے. یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اگر اللہ تعالیٰ کا ان کی نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ تعالیٰ اور زیادہ دے گا, کیونکہ اللہ نے اس بات سے آگاہ کر دیا میں زیادہ دوں گا اگر تم میری نعمتوں کا شکریہ ادا کرو گے. نعمتیں ہر قسم کی ہیں, جسمانی بھی ہیں, روحانی بھی ہیں, اور دنیاوی نعمتیں بھی ہیں, اخروی نعمتیں بھی ہیں, بیرونی نعمتیں بھی ہیں, اندرونی نعمتیں بھی ہیں. انسان تو اللہ تعالیٰ کے انعامات سے گھرا ہوا, انسان کا ایک ایک بال, ایک ایک ذرہ اللہ تعالیٰ کے احسانات سے گھرا ہوا, اور انسان تو اللہ کی کسی نعمت کا بھی شکریہ نہیں ادا کر سکتا, لیکن اللہ تعالیٰ تھوڑے شکریہ پر راضی ہو جاتا. اگر انسان تھوڑا بھی شکریہ ادا کرے اور اللہ کے احسان کو مان لے اور اقرار کر لے اور اس کا شکریہ تھوڑی مقدار میں ہی کیوں نہ ادا کرے, اللہ تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے اس. ورنہ حقیقت کے اعتبار سے کوئی انسان, کوئی شخص بھی اللہ کی نعمت کا صحیح طور پر شکریہ نہیں ادا کر سکتا. نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں کہ جن کو کوئی شمار نہیں کر سکتا. ان تعدو نعمت اللہ لا تحصوها, شمار کرو تو تم گن نہیں سکتے, تو ان کا شکریہ تم کیا ادا کرو گے. سعدی صاحب نے گلستان کے دیباچے میں یہ لکھا ہے کہ انسان جو سانس لیتا ہے, ایک سانس میں اللہ کی دو نعمتیں نصیب ہوتی ہیں. ایک سانس میں جب باہر نکالتا ہے تو اندر کے جو بخارات ہوتے ہیں غلیظ وہ باہر نکل جاتے ہیں اور اندر انسان کو راحت نصیب ہوتی ہے. اور جب سانس اندر لے جاتا ہے تو باہر کی پاکیزہ ہوا آکسیجن اور وہ نسیم طیب انسان کے خون میں شریک ہو کر ممد حیات بنتی ہے. ہر سانس میں دو نعمتیں ہیں اور ہر نعمت پر شکریہ واجب ہے, تو کہاں انسان خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتا. امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا 24 گھنٹے میں انسان 24,000 سانس لیتا ہے. وہ اتنے سانس انسان جب لیتا ہے تو بتاؤ کہ ایک سانس کا شکریہ بھی انسان نہیں ادا کر سکتا. چل جائے کہ باقی انعامات انسان کا, اس کے اندر اللہ کے اتنے احسانات شریک ہیں کہ کسی کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا. ایک گلاس پانی جو انسان پیتا ہے, اپنی ساری دولت اور ساری طاقت اور ساری کمائی خرچ کر دے, اس کا شکریہ نہیں ادا کر سکتا. ایک گلاس پانی کے اندر جو اس پانی کو مہیا کرنے کے لیے خدا تعالی کی قدرت کی کروڑ ہا ارب ہا چیزیں شریک ہیں, اور اس کے نتیجے میں وہ پانی کا ایک گلاس انسان کے ہاتھ میں آتا ہے, تو انسان کہاں خدا کی نعمتوں کا شکریہ ادا کر سکتا. لیکن اللہ تعالی رحیم اور کریم ہے, وہ تھوڑی سی نعمت پر بھی راضی ہو جاتا. حدیث میں آتا ہے ان العبد اذا اکل یاکل الاکلا, جب کوئی بندہ کھانا کھاتا ہے یا یشرب الشرب یا کوئی پانی پیتا ہے اور اس کے بعد کہتا ہے الحمدللہ, تو اللہ راضی ہو جاتا ہے اسے. اللہ تعالی فرماتا ہے یہ میرا بندہ میری نعمت کا شکریہ ادا کرنے والا ہے. لیکن کروڑ ہا ارب ہا انسان ہیں جو خدا کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں, برتتے ہیں, لیکن کبھی شکریہ نہیں ادا کرتے. انسان کے جسم میں اس قدر انعامات ہیں اللہ تعالی کے. ایک صحت کوئی دیکھ لیں, جس آدمی کو صحت نصیب ہے, یہ صحت کتنی بڑی نعمت ہے اور بڑی دولت ہے. اور عافیت سلامتی جو ہے, جب یہ چیزیں زائل ہو جاتی ہیں پھر انسان کو قدر آتی. اور انسان کی جو حواس ہیں, آنکھیں ہیں, جس میں آتا ہے کہ جس کی آنکھیں زائل ہو جائیں اور وہ صبر کرے, تو اللہ نے فرمایا کہ اس کی دو عزت والی چیزیں میں نے اٹھا لی, اس نے صبر کیا, تو میں اس کو جنت میں پہنچانے کے سوا کسی چیز پر راضی نہیں ہوں, بشرطے کہ وہ شکر ادا کرے اور ناشکری کا کلمہ اپنی زبان سے نہ ادا کرے. یہ نہ کہے کہ وہ اندھا ہونے کے لیے میں ہی رہ گیا تھا اور کوئی نہیں تھا, وہ گئی ساری نعمت برباد ہوئی اور جہنم کا مستحق بنے گا. لیکن اس نے شکریہ اگر ادا کیا ہے, ناشکر گزاری نہیں کی, اور اس نے کہا الحمدللہ علی کل حال, جس حالت میں خدا رکھے اس پر خدا کا شکر ہے. اللہ کو حضور نے یہ دعا سکھلائی ہے الحمدللہ علی کل حال, کوئی مصیبت کوئی تکلیف دیکھو کہو الحمدللہ علی کل حال واعوذ باللہ من حال اہل النار, اے اللہ دوزخ والوں کے حال سے ہر حالت میں میں پناہ چاہتا ہوں کہ مجھے بچایا جائے اس. تو نعمتیں اس قدر زیادہ ہیں اور اس قدر کثیر ہیں کہ کسی نعمت کا بھی انسان شکریہ نہیں ادا کر سکتا. سماعت دیکھ لیں, یہ قوت شامہ دیکھ لیں, جب ان میں سے کوئی نعمت بگڑتی ہے تو انسان کو قدر آتی, بگڑتی عافیت جب تک نصیب ہوتی انسان قدر ہی نہیں جانتا. یا حضور کا فرمان ہے کہ عافیت کا معنی سلامتی, انسان کو سلامتی حاصل ہے مال میں, جان میں, گھر بار میں, یہ خدا کی بہت بڑی نعمت ہے.